no ano 2030, o alcalde de Lalín, seguindo unha estrategia para a dominación mundial, decide financiar a construción dun arma capaz de anular a vontade do ser humano. Probando este artefacto diabólico, acaban volatilizando a Terra. Só dous humanos sobreviven. Son os comandantes de sendas naves espaciais. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, descoñecendo as coordenadas exactas das súas ubicacións, mais sabendo con certeza da súa soidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para manter un anaco de conversa e compartir o máis preciado que teñen, poemas. Caderno de bitácora. Data estelar 2916.01. Procedo a establecer contacto coa nave Cargueiro Cru. Hola. Leonov? Hola. Leonov. Hola, sí, escoito. Que tal? Ven aquí brincando coas chocas pola bella cruz como se fora a praza da picota de Laza. Xa. E a morena e o Denis, ou? O Denis non hai nada que lle altere o sono. Eu non sei se non fará o dormido para que o deixes tranquilo. Pode ser. Hoxe lembrei que esquecín o meu cumpleanos e pensei se ten sentido seguir contando os días. Home, por que vas deixar de contar os días? Porque o tempo é un concepto abstracto. E se imos desaparecer, para que medilo con números? Por ter un orden, pola organización. Non me interesa esa forma de escravitude. O meu día consiste en sobrevivir e falar co Denis. Pobre Denis. Bo, el só durme. Eu falo lle do ben que estou sen xente, que a xente é molesta. Ás veces abro un ollo e mira como para facer aínda máis evidente o desprezo. E así sei que me dá razón porque eu sonlle molesto. Ei, é un gato, eh? A ver se vas tolear agora. Ser máis tolo é ser máis libre. Leonov, o determinista cósmico. Ti sabes quen era Juan dos Momentos? Non. Pois era un home que matou o seu reloxo. Así que toma bo exemplo de Juan. Matar o tempo non é asesinar. Comenzan as interferencias. Vou ler o poema. Hoxe, do Uxío Novoneira. Fiandeira namorada, que fías detral o lume, cos ollos postos nas chamas rosiñas, brancas e azules. Fiandeiriña que fías nas noites do longo inverno as liñas máis delgadiñas que o fío do pensamento. Cai a neve branca, fora, riba dos teitos calada, mentras ti fías e soñas nunha cousiña lonxana.